তুমি সুবাস অসমীৰে, তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে, তুমি প্ৰকাশ মুকুতিৰে, সঁচা নিভাজ সপোনৰে, তুমি সাহস জীৱনৰে, মৰণকো জিনিবলে, তুমি পোহৰ যোগে যোগে, নানা জাতি নানা ৰূপে, ৰূপে ৰসে নাচে গানে, অভিনৱ কত শত চন্দে, তুমি সুবাস অসমীৰে, তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে। Let go.